lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Slättung och Hellmorgon som du lyssnar på. Hellmorgon är ett program som hjälper dig att vakna till liv och komma upp ur sängen. Om det är det du vill. Om du inte vill det så hjälper vi dig att ligga kvar och mysa i sängen och ha det sådär extra lite trevligt. Helggött helt enkelt. I vilket fall som helst, hur du än väljer, så är det så att jag är din kompanjon fram till klockan 12 idag. Det du hörde var ju Europe med Cherokee. Nu så ska vi ta oss till lite andra tongångar via The Babies. De kommer här. Pirate Rock, the home of rock music. WVH, Mammoth, Wolfgang Van Halens nya projektband. Distance heter låten, som handlar om hans pappa Eddie Van Halen, om han är bekant. Innan det så var det Babies med Give Me Your Love. Nu innan reklamen slänger vi på Beatles med Getting Better, en låt som finns med på skivan Sgt. Pepper som kom 1967, en av världens mest berömda LP-skivor. Kanske den första konceptplattan, man vet inte riktigt. Det beror på hur man tolkar det begreppet. Ja, den kommer här i alla fall. Sen blir det lite väder efter reklamen. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down. It's getting better, better, a little better, all the time. It can't get no worse. I have to admit, it's getting better, better, it's getting better since you've been mine. We used to be angry young men, we hiding the head in the sand. You gave me the word, I finally heard. You're doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better, it's a little better. I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my seat, and I'm doing the best that I can. I admit, it's getting better, a little better, all the time. I can't get no worse. Yes, I admit, it's getting better, it's getting better. You've been mine, getting so much better all the time. It's getting better all the time. Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. För oss handlar en fin jul om att visa omtanke. Ja, vi är ju ett köpcenter. Så självklart vill vi också att våra butiker ska må bra och få besök av dig. Men när du shoppar hos oss, gör det klokt och undvik trängsel. Då får vi en chans till en fin jul allihop. Omtänksamt välkommen till Kongahälla Center. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Wow, Conny! Snygg skorsten! Har du fått tag på en plåtslagare? Det är omöjligt i dessa tider. Jag beställde en på nätet. På nätet? Ja, det var skitenkelt. Jag gick in på www.forma.app/platslageri och en etta på slutet. Men jag kan inget om internet. Men farfar, jag kan ju hjälpa dig. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. Hej, Lollo på Frand & Rolls på här. Vi är så mycket mer än bara en bensinmack. Vi är en skön lokal närbutik som erbjuder allt från goda sallader till modern biltvätt. Varje dag säljer vi cirka 150 stycken egengjorda baguetter, vilket talar sitt tydliga språk. Dessutom kan vi konsten att vara trevliga, därför skrattas det en del både bakom och framför kassan. Kom in till oss på Frend & Rollsbo, din närbutik i Kungälv, precis bredvid E6an. Hej, Karin på Toyota i Kungälv här. Nu har vår nya Yaris kommit och jag tycker verkligen att det är dags att testa privatleasing. Från 2495 kronor i månaden, inklusive service. Och dessutom så får du köpa vinterhjul till halva priset. Välkomna in till oss redan idag på Toyota i Kungälv. Så här i vintermörkret kan det vara läge att lysa upp tillvaron. Med lite underhållning på leovegas.com. Nu får alla nya kunder 100 gratis spin utan omsättningskrav. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Och du, spela ansvarsfullt. And now back to music on Pirate Rock. Slade är bandet, Run Runaway är låten. Jonas är programledaren. Och om en liten stund, ja, då är det dags för väder här i Helmorgon, förstår du? Lördagsväder. Rock, the home of rock music. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. Knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Living on the edge. Living on the edge. Living on the edge. Something wrong with the world today. The light bulb's getting dim. Gratis med Aerosmith från Get a Grip-skivan som kom 1993. Vi hörde också Boston med Rock'n'Roll Band, en betydligt äldre beatmusik, 1976 från Bostons första platta. Väldigt fin låt tycker jag. Lite väder är du säkert sugen på nu när du ligger där och gonar dig och tänker, ska jag ut idag eller vad ska jag hitta på? Ska jag ligga kvar i sängen? Ja, det får du välja själv. Det blir inte så himla mycket sol kan jag tala om. Det är ganska mulet. En mulen dag, grå, inte så, ja, gillar man mulenhet så ska man ju ut naturligtvis. Men temperaturen är inte så himla, ja, den är ju lite då, det blåser 5 meter i sekunden och därför så känns ju de här 4-5 graderna som vi hamnar på inte riktigt som 4-5 grader utan kanske snarare som runt nollan, 1 grad och sådär. Så att det är inte så jäkla mysigt väder för sånt. Men då kan det ju finnas annat man kan göra. Man kan ju går man ut i skogen, in i skogen ska vi kanske säga, så är det ju, då blåser det inte lika mycket där. Så om man vill göra en liten skogsutflykt så kan man ju ta med sig lite goda grejer, lite oboj i en termos eller någonting och ha det lite mysigt inne i skogen, för där så kvittar ju vädret lite mer. Om du skulle gå ner till havet däremot, där blåser det. Så är det. Mulet, inte jättevarmt, runt 5 grader, 4-5 grader, och, men ingen, inte så mycket regn vad jag kan se. Mm. Där har du vädret för denna lördag den 5 december. Nu kommer Demons and Wizards och en låt som heter Fiddler on the Green. Sad voices that call in our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning, and that is stalling. Went out and started a day. Wasn't there a dream last night, like a spring never ending? Still the water runs clear through my mind. On the field, I can see a fiddler. The fiddler on the green and the sad boy. I took him to I. Would you mind? Would you mind? Would you mind if I take you? Fiddler Rock gives you the old classics. Thank you. jättepuka på slutet där. Beck, Bogert and APC, eller APC, eller APIS. Mm. Superstition, den gamla Stevie Wonder-låten, där en cover på den. Demons and Wizards innan det med Fiddler on the Green. Med Viasat får du alltid en maxad upplevelse. Säkra säsongens toppmatcher, se filmpremiärer eller följ prisbelönta tv-serier på alla dina skärmar. Och kombinera med bredband. Spana in vårt erbjudande på viasat.se. Vita Fresh saves the food like a Bosch. Less waste, sorry dude, like a Bosch. Håll maten fräsch längre och minska matsvinnet med Vita Fresh kylskåp från Bosch. Läs hur på boschhome.se. Vita Fresh, en av många lösningar för en mer hållbar livsstil. Like a Bosch. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Alltså, luren på köpet. Luren? Vadå, som i mobiltelefonen? Man får den alltså på köpet? Hos Heybop? Ja, vissa saker är för bra, men sant. Surfa in på heybop.se och haffa din lur. Visste du att bankerna ger sämre lånevillkor ju fler du ansöker hos? Varje bank tar nämligen en kreditupplysning, och varje upplysning kan försämra din kreditvärdighet. Vi på Lendo har gjort det möjligt för bankerna att dela på en kreditupplysning. Så när du jämför och tecknar ett lån via Lendo tas det bara en kreditupplysning, oavsett hur många bud du får. Du kan alltså jämföra banker utan att försämra dina villkor. Lendo. Pruta utan att prata. Spara hållbart, leta guld och lira golf. Vad vill du spara till? Folksam. För allt du älskar. Så här i vintermörkret kan det vara läge att lysa upp tillvaron. Med lite underhållning på leovegas.com. Nu får alla nya kunder 100 gratis spin utan omsättningskrav. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Och du, spela ansvarsfullt. Det här är en ny iPhone. Och det här är en begagnad iPhone. Det här är också en begagnad iPhone. Fast restaurerad och försäkrad hos Hoppy. Som är ny, men mycket billigare och bättre för miljön. Hoppy.com. Drömklappen för alla inblandade. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Som att vi tillsammans med industrin minskar utsläpp genom fossilfri el. Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv på vattenfall.com. Riksbyggen presenterar ljudet av hållbar fastighetsförvaltning. Visste du att vi använder miljömärkta rengöringsprodukter i vår lokalvård? Med förvaltning från Riksbyggen kan din bostadsrättsförening bli mer klimatsmart. Läs mer på riksbyggen.se. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Till dig som beställt en kräm som kommer göra underverk för din hy och ge dig ett glow. Så när du går ut kommer det lysa om dig och folk kommer fråga hur du har fått sånt galet glow. Och du svarar att du har inte en aning och att glow är helt naturligt för dig. Och sen när du går på stan kommer alla viska och peka bakom din rygg. Bara kolla vilket glow. Ja, men helt otroligt vad hon glowar. Och du kommer bara gå där som ingenting har hänt och bara låta glowet tala. Och du blir utnämnd till glower of the year. Och... eller alltså, man vet ju aldrig. Men nu i alla fall krämen, ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket, på väg till dig. Nya Speedy-spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy-spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Ursäkta, har jag kommit till Gävle stadshotell? Ja, det är ett hotell, men det här är just det. Har du också lite problem med lokalsinnet ibland? Hos oss får du mer soppa för pengarna. Så sväng förbi oss och tanka billig bensin och diesel. Välkommen till InGo. Nej, den där gäller inte längre. Nu heter vi Elon Ljud och Bild. Elon Ljud och Bild. Längtar du efter en perfekt kopp kaffe? På färska nymalda bönor? Och med en härlig arom? Tryck bara på en knapp. De'Longhis automatiska kaffemaskiner gör det enkelt att njuta av en perfekt kopp kaffe hemma. Eller varför inte en cappuccino? De'Longhi. Släpp loss kaffets fulla kraft. Föreställ dig en avtalssignering som går riktigt snabbt, även på distans. Med Visma Signs digitala signatur är det möjligt. Samla in signaturer, säkert och smidigt, till allt från fullmakter till bokslut. Säg farväl till papper, för de kloka signerar digitalt. Vismasign.se. När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. På AMF investerar vi din tjänstepension i sånt som kan vara bra för miljön, samhället och inte minst din pension. På så sätt försöker vi bidra till en bättre framtid. Har du din tjänstepension hos oss, är du en del av det arbetet. Läs mer på amf.se. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Men älskling, önskar du dig presentkort i julklapp? Det är ju en jättebra idé. Kärlek på Biltema presenteras av våra presentkort. Handla online, enkelt och smidigt. Hos Biltema. And now back to music on Pirate Rock. I'm taking a fight, I said. Another Thing Coming med Judas Priest från Screaming for Vengeance-plattan. En klassiker. Här i helgmorgon i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Vi ska ha lite nyheter från TV4 om en liten stund, men vi hinner spela Iron Maiden. Det hinner man nästan alltid göra. Aces High heter den här vackra lilla biten musik. TV4-nyheterna börjar i Danmark som från och med idag kommer att stänga ner vissa delar i vissa städer. Enligt källor till danska TV2 kommer restauranger, barer, biografer och teatrar att stänga i 38 kommuner, bland annat Köpenhamn, Odense och i Århus. November var historiskt varm världen över. Det blev den globalt varmaste novembermånaden sedan mätningarna startade. Detta enligt EUs klimatforskningscenter. Medeltemperaturerna låg nära 0,8 grader över standard och högst temperaturer över snittet uppmättes i norra Europa, Sibirien och Arktiska havet. Svenskarnas favoritresmål så här års är Kanarieöarna som har stora ekonomiska problem just nu. Coronapandemin har fått turismen att störtdyka och arbetslösheten är hög. Vår reporter Maria J. Holmgren rapporterar därifrån. Det är många som tvingats stänga igen sina verksamheter här på Gran Canaria när turisterna uteblivit. Totalt är arbetslösheten på öarna uppe i omkring 25% och då är huvuddelen av dem inom turistnäringen som är livsnerven på Kanarieöarna. This building is empty. That building is empty. It's a drama. Och sist här hörde vi Tom Smulders på Turistrådet för Kanarieöarna. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Dreaming, Hippo inom parentes. Varför den heter hippo inom parentes, ja, det vet inte jag. Men texten tycks ju handla om New York i alla fall, som ju kallas för Big Apple, The Big Apple. Alice Cooper, detta bandet Alice Cooper, den sista Alice Cooper-plattan som gavs ut under bandnamnet Alice Cooper, där så att säga Alice Cooper fortfarande var ett band. Efter det så splittrades de ju 74 där, och så släpptes den fina plattan Greatest Hits, som är väldigt bra samlingsplatta, bra så här, kollektion, och som visar på den väldigt fina bredden i detta fantastiska band. Men redan 1975 så släppte Alice Cooper Welcome to My Nightmare, som ju då är den första, kan man säga, solo Alice Cooper-plattan, som ju inte heller är dålig, det får man ju inte säga direkt. Vi ska gå till lite mer vanlig rock, eller jazzrock, eller västkustrock om man så vill. Lyssna på ett gäng vars första platta heter Can't Buy a Thrill, kom 72. Det är Steely Dan jag pratar om. Varsågoda. I decline to walk the line. They tell me that I'm lazy. Worldly wise, I realize that everybody's crazy. A woman's voice reminds me to serve and not to speak. Am I myself or just another freak? You know there's fire in the hole and nothing left to burn. I'd love to run out now. There's no way left to turn, no, no. With a cough, I shake it off and walk around my yellow stride. Should I hide or eat my pride, or wait until it's good and right? My life is boiling over. It's happened once before. I wish someone would open up the door. Don't you know there's fire in the hole and nothing left to burn? I'd love to run out now. There's no way left to turn. Listening to Pirate Rock.

Run for Cover hette LP-skivan som kom 1985, och från den hämtade du denna fantastiskt fina sång Out in the Fields. Gary Moore naturligtvis, med Phil Lynott, Thin Lizzy-gubben, ni vet, han som spelar bas och sjöng och skrev mesta musiken i Thin Lizzy, han är också med på den här biten, och han sjunger, de delar ju på sången, så är det. Om jag låter lite förvirrad så är det för att det är lite tidigt på morgonen fortfarande, förstår ni. Jag håller på med och betar mig igenom en kopp kaffe här i Pirate Rock-studion. Så att helgmorgon ska bli det allra bästa programmet det någonsin kan bli. Jag ska ta en liten sipp här då. Mm. Jo då, funkar. Om en liten stund ska vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och vad det är, det får ni veta alldeles strax. Men innan det så plockar vi fram Grand Funk Railroad. Detta fina band som jag brukar faktiskt kämpa för väldigt mycket här i Pirate Rock. Seems I got to have a change in scene, 'cause every night I have the strangest dreams. Imprisoned by the way things used to be, yeah. Left here on my own, so it seems I got to leave before I start to scream. 'Cause somebody locked the door and took the key. Feeling alright, I'm not feeling too good myself. Feeling alright, I'm not feeling too good myself. I got to stop believing in all your lies, 'cause I got too much to do before I die. Feeling alright, I'm not feeling too good myself. Feeling alright, I'm not feeling too good myself. Thank you. music. Med Black Oak Arkansas, detta skumma, lite skumma band, med Tommy Aldridge på trummor där, som numera sedan ganska lång tid tillbaka hör hemma i Whitesnake. Den här skivan Ain't Life Grand kom 1974 dock, så det var innan han var påtänkt i den trumstolen. Innan det var det Grand Funk Railroad, Feeling All Right, som ni hörde här i helgmorgon i Pirate Rock, där det nu har blivit dags för programpunkten Lördagslömsk. Och Lördagslömsk är en programpunkt där jag väljer ut en låt av en musikstil som kanske inte helt och hållet hör hemma i Pirate Rocks musikutbud annars. Och det är precis det jag har gjort även den här gången. Även den här lördagen har vi valt någonting som hör hemma i början på 70-talet. Ja, i och för sig förra låten var väl slutet av 70-talet. Det var Jojje Wadenius. Men det är lite grann samma andas barn. Därför Jojje Wadenius har faktiskt varit med i det här bandet en gång i tiden på någon platta. Men jag är osäker på att han är med på den här låten. Jag pratar om ett band som heter Solar Plexus, förstår ni. Ett sånt där proggigt jazzrockband från tidigt 70-tal som, förutom då att det innehöll Jojje Wadenius under en period, också innehöll Tommy Körberg på sång faktiskt. Dock innan han blev riktigt den här lite bekvämt bukstinna estradören som han var. Utan här var lite smal och lite långhårig och lite skön. Ni kan gå in och googla bilder på detta. Solar Plexus, Tommy Körberg. Sen var det också makarna Carl Axel och Monica Dominic som under en lång tid var väldigt framträdande inom svensk musikliv. Monica Dominic var ju också skådespelare och hon var med i revyer av olika slag. Men det vi ska lyssna på nu, det är en låt som har en ganska, ett ganska proggigt budskap. Det är inte båten som gungar, det är havet som rör sig. Inte båten som gungar, det är havet som rör sig. Lyder budskapet från Solar Plexus med bland andra Tommy Körberg, Carl Axel och Monica Dominic. Tommy Slimborg på trummor faktiskt, han är också rallyförare en period vet jag. Förutom att vara en bra trummis. Joy Vadenius. Och en uppsättning andra människor. Så kan det låta här i programpunkten som heter Lördags Lömsk i helgmorgon. Där vi då tar och spelar ibland lite musik som... kanske inte alltid hör hemma i programutbudet i övrigt. Där vi nu ska ha reklam om en liten stund, och efter reklamen så kommer vi ha en liten väderprognos för hur helgens väder ska te sig, så ni vet om ni ska ut och busa eller om ni ska ligga kvar under täcket och gona er. Ja, Rainbow in the Dark heter låten. Enligt ryktet så handlar den låten om Ronnie James Dios tid som sångare i bandet Rainbow. Rainbow gick ju vidare med Graham Bonnet först på en skiva på sång, och sen Jolene Turner, och vi ska lyssna på då Rainbow med Jolene Turner innan reklamen. I Surrender. Spend my time. Riksbyggen presenterar ljudet av hållbar fastighetsförvaltning. Visste du att vi använder servicebilar som körs på el? Med fastighetsförvaltning från Riksbyggen kan din bostadsrättsförening bli mer klimatsmart. Läs mer på riksbyggen.se. Hej, Anders Bagge här. På Agri är det inte bara hundar och katter som får gratis veterinärrådgivning, utan även hästar, kaniner, marsvin, papegojor, undulater, ödlor, ormar, hamstrar, marsvin och många, många fler. Hämta appen Agria Vårdguide idag och få hjälp av en veterinär direkt i appen. Gratis för våra kunder, men gjord för alla djurägare. Alltid hos Gallerix. Köp 3 posters, men betala bara för 2. Trendiga galleriposters, födelsetavlor, posterkartor, collage och stilrena ramar. Passa på att uppdatera din inredning idag. Gallerix.se. Love your home. Dags för stryktipsquizet. Hur många oavgjorda matcher spelades i engelska högsta ligan säsongen 18-19? Oj, det måste vara många. Typ 120 stycken. Nej, snarare 50. Fel, det var 71 stycken. Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Juligt röda prislappar hela veckan. Allt från lussekatter och julmust till mycket mer. Från torsdag får du 500 gram babyplommontomater för bara 14,90. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Till dig som har beställt ett gosedjur som ditt barn kommer att älska och som kommer att älskas av dina barnbarn och som kommer att skapa trygghet i generationer framåt. Eller ja, man vet ju aldrig. Men nu är ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket på väg till dig. När man ser på hur barna växer upp och står i, kan man undra om barna någonsin får det som vi. På AMF investerar vi din tjänstepension i sånt som kan vara bra för miljön, samhället och inte minst din pension. På så sätt försöker vi bidra till en bättre framtid. Har du din tjänstepension hos oss, är du en del av det arbetet. Läs mer på amf.se. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor. Så här i vintermörkret kan det vara läge att lysa upp tillvaron med lite underhållning på leovegas.com. Nu får alla nya kunder 100 gratis spin utan omsättningskrav. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Och du, spela ansvarsfullt. Boka din bilbesiktning på besikta.se. Aha. Besikta finns alltid nära dig med fler än 180 stationer över hela landet. På Besikta är det enkelt att hitta en tid och station som passar just dig. På besikta.se. Har ditt företag fått problem med likviditeten? Många banklån kan ta upp till en månad i handläggningstid och ibland har man inte tid att vänta. Ansök gratis om företagslån via lendo.se. Du får svar inom ett dygn och kan få pengarna inom en vecka. lendo.se/företagslån. Kan du skicka tuben med saffransosten igen? Vänta, jag ska bara ta lite mer. Alltså, saffransost och pepparkaka. Genidrag! Finns det lite kvar där nu, eller? Vänta, en till bara. Prova årets nyhet från Kavli. Saffransost. Passar lika bra till pepparkakan som Kavli ädelost. Så enkelt och så gott. I år betyder julen lite mer. Den handlar om familjen och banden som flätar oss samman. Flying Tiger Copenhagen skickar här ut en kärleksfull hälsning till alla vi saknar och hoppas få träffas snart igen. Ta hand om varandra där ute och vill du shoppa extra tryggt så går det även bra online. En riktigt god jul önskar Flying Tiger Copenhagen. Längtar du efter en perfekt kopp kaffe på färska nymalda bönor och med en härlig arom? Tryck bara på en knapp. De'Longhis automatiska kaffemaskiner gör det enkelt att njuta av en perfekt kopp kaffe hemma. Eller varför inte en cappuccino? De'Longhi. Släpp loss kaffets fulla kraft. Visste du att Mr. Green har Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel? Vi är stolta över att år efter år ge våra medlemmar både en kundservice och ett spelutbud i världsklass. Är du fortfarande inte medlem hittar du fantastiska välkomsterbjudanden för casino, live casino och betting på mrgreen.se. Välkommen till Mr. Green. Innan vi åker hemifrån lovar vi våra nära och kära att köra försiktigt. Därför har nya Hyundai i20 och i30 klassledande säkerhetsfunktioner så att du kan hålla det du lovat. Provkör nya i20 och i30 på öppet hus 4 och 5 december hos din Hyundai-återförsäljare. Stormen som lamslog. Allvarligt. Vad är det som händer med vårt klimat? Det är frågan som definierar allt vi gör på Vattenfall. Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Följ med oss på vägen dit på vattenfall.com. Med Viasat får du alltid en maxad upplevelse. Säkra säsongens toppmatcher, se filmpremiärer eller följ prisbelönta tv-serier på alla dina skärmar. Och kombinera med bredband. Spana in vårt erbjudande på viasat.se. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal, Houseguard. Houseguard brandsäkrar Sverige. Njut av julefrid på riktigt genom att säkra upp med kvalitetsprodukter som räddar liv från Nordens ledande brandskyddsleverantör. Power deal med Houseguard alltså. Pås för då. Nya Speedy spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy spel, spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Njut av nya Max Selection-burgaren Cheddar Dijon med 100% saftigt nötkött, smakrik cheddar, krispigt bacon och krämig Dijon-majonnäs. Bara på McDonald's. And now back to music on Pirate Rock. Back to music indeed. Vi ska lyssna på lite musik från det tidiga 90-talet alldeles strax. Jag ska bara kort berätta att programmet du lyssnar på heter Hellmorgon och att det programmet går i kanalen som heter Pirate Rock och att jag själv heter Jonas Slättung och att jag också då är en programledare som sitter här på lördagar mellan 9 och 12 och på söndagar mellan 9 och 12. Två olika program, inte samma, inte repris på söndagen på lördagens program, utan det är två helt unika program, bägge två där, ja, då var det avklarat, precis. Det vi ska göra nu är att gå till, faktiskt inte början av 90-talet som jag ljög för er, utan slutet av 80-talet och en skiva som heter Real Thing. Och då kanske en del av er har hajat vad det handlar om. Det handlar om Faith No More från deras skiva Real Thing helt enkelt. Och det här är den låten som man väl ändå får säga blev någon form av hit. A lie, a sin, it Ja, visst är det epic vi hör. Den stora hitten ifrån skivan Real Thing av och med Faith No More. En låt som du hör här i Hellmorgon i kanalen som heter Pirate Rock. En kanal där vi inte bara spelar musik och pratar om musik, utan en kanal där vi faktiskt också tillhandahåller nyheter i form av TV4s sådana. TV4-nyheterna börjar med att 3 av 10 cancerfall beror på levnadsvanor. Det här visar en ny rapport från Cancerfonden. Det handlar bland annat om alkoholkonsumtion, solning och rökning. Och kvinnor är mest drabbade. Det betyder inte att kvinnor lever ohälsosammare än vad män gör. Utan det beror delvis på att levnadsvanor är kopplat till de gynekologiska cancerformerna, livmoderhalscancer och livmoderkroppscancer, samt till bröstcancer som i stort sett är en kvinnlig cancerform. Men den vanligaste cancerformen hos män, prostatacancer, den finns inte med i den här studien eftersom det inte finns säkerställda vetenskapliga exakta kopplingar till levnadsvanor. Det sa Elisabeth Johansson på Cancerfonden. Allt fler försöker smuggla in hundar in i landet, det här rapporterar Tullverket om. I september och oktober stoppade Tullverket 95 olagligt införda hundar. Detta jämfört med 39 under samma period förra året. Och november månad var historiskt varm världen över. Den blev den globalt varmaste novembermånaden sedan mätningarna startade enligt EUs klimatforskningscenter. Medeltemperaturerna låg nära 0,8 grader över standard och högst temperaturer över snittet uppmättes i norra Europa, Sibirien och Arktiska havet. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. detta, undrar kanske du som lyssnar nu. Och det är en bra fråga. Jag kan berätta då att det var 6 foot 6, Welcome to your nightmare heter låten. Och vad är 6 foot 6? Ja, det är en längdangivelse, en höjdangivelse. Och det är nämligen så att det är vår långa medarbetare Christoffer Göbel som står för den mesta musiken här, musikskriveriet. Och det är hans band och hans projekt helt enkelt. Han leder detta som en härförare genom nattens alla duster. Det här är jättebra grej. Gå in och kolla upp detta. Om du gillar den här typen av musik så ska du kolla in plattan som kom tidigare i år. Den heter End of All. Inte jättetrösterik titel, men musiken kanske får dig att må bra trots allt. Down in London town to go-go, oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a-dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a one to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, dancing on with myself. Oh, well, there's nothing to lose, we say there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. If I had the chance, I'd ask a woman to dance. Pirate Rock, the home of rock music. Rising med Creedence Clearwater Revival. Innan det är Billy Idol med Dancing With Myself. Lite väder, du undrar hur det ska bli denna lördag. Jag kan tala om för att det är inte sådär jätte... Beroende på vad man har för preferenser och vad man gillar, så kan jag säga att det inte är så jävla gött, tycker jag. Jag gillar ju inte när det är mulet nämligen, och det kommer det vara idag. Det kommer vara mulet, det kommer vara lite blåsigt och det kommer inte vara jättehög temperatur. Den kommer landa på max 5 grader. Men eftersom det blåser så kommer det kännas som att det är ganska mycket kallare än så. Så att jag kommer nog att inte vara ute så jättemycket idag. Det tror jag inte. Imorgon, söndag, så mera av samma. Där kan man säga blåser dock lite mindre och grundtemperaturen är lite högre, så att det kommer kännas varmare imorgon. Även om det inte då kommer att kännas varmt, vill jag poängtera för den. Så att ni går ut i shorts och såna här grejer nu, för det ska ni låta bli, tror jag. Så är det. Mulen helg står för dörren här, så att jag vet inte om ni ska tända levande ljus och dricka sprit i mängder. Det kan man välja att göra. Man kan också gå ut en liten, som jag sa förut, en liten skogspromenad. För att i skogen så tar ju träden upp rätt mycket av vinden, vilket gör att det inte blir lika kallt. Och sen får man upp värmen väldigt mycket också när man är ute och ångar i skogen. Man blir faktiskt jävligt varm av det. Så är det. Det var vädret här i helgmorgon. Nu hoppar vi från Bad Moon Rising, kom 69. Året därefter så kom en platta som heter In Rock, och det brukar räknas som en av hårdrockens och metalens milstolpar. Det är Deep Purple som står för den plattan. Låten vi ska spela heter Into the Fire.

Phenomena hör du här i Hellmorgon i Pirate Rock. Den här låten heter Dance with the Devil, den stora hitten ifrån Phenomenas karriär skulle jag vilja säga. Phenomena, detta projekt som innehöll bland annat då Glenn Hughes som vi hörde sjunga så vackert här, och Don Airey var väl med, och Mel Galley och massa andra sköna snubbar, och inte så många brudar dock tyvärr, men bra, jäkligt bra. De gjorde tre helt grymma plattor faktiskt, tycker jag, som kan vara väl värda att kolla upp. Dance with the Devil, jag heter den här låten, och man kan dansa med djävulen, man kan också springa med djävulen. And 95.4 Pirate Rock. Little bit. Been a lady. Ja, så ja, det jag kan inte svårt att argumentera mot det. April Wine var det i alla fall som spelade den här fina låten från deras skiva On Record som kom 1972. Innan det var det Van Halen med också en 70-talare fast från 78, Running with the Devil. Du kanske nu ligger hemma eller sitter hemma och alldeles febrigt undrar vad det är för temadag idag, för du inte riktigt har hängt med i kalendrarna de senaste dagarna. Då kan jag säga till dig att dagens temadag, det är alltså idag är det en världsdag. Det är nämligen världsdagen för jordmån. Och då kan man fråga sig vad man ska göra när det är världsdagen för jordmån. Ja, då ska man tänka lite extra på att det här med jordmån, det är någonting väldigt bra. För då kan man odla nämligen. Och kan man inte odla, ja då har man svårt att få mat. Det är ju inget att skratta åt egentligen allt detta. Men det är bara, det är väldigt... En viktig världsdag är ju detta. Om man nu ska ha världsdagar så är det bra om de är viktiga, tänker jag. Det här är en FN-dag så det är jätteviktigt. Men det är bara det att... världsdagen för jordmån, det är inte himla... Man borde döpa om den till något fräckare än just världsdagen för jordmån. Alltså, vet, växande matdagen eller någonting sånt där. Eller fattiga länders näringsrätt eller någonting sånt där. Så att det slår i ansiktet på folk lite mer. För idag är det världsdagen för jordmån. Ja, det blir svårt. Gaga, Radio Gaga, Radio was mute. Someone still loves you. Thank you. Light Me Up med Rolling Stones där. Innan det var det Queen med Radio Gaga. Innan reklamen som är på ingång så ska vi spela en fin gammal ballad av bandet Nazareth som heter Love Hurts. Jag ska bara berätta en kort sak om hur fel humor kan slå ibland. Det är nämligen så att för en massa år sedan så gjorde jag en tv-pilot faktiskt för SVT, för ett humorprogram som heter Sving och plan. Det ligger lite sketcher ute på YouTube om man vill kolla. Ja, i alla fall, vi fick aldrig göra själva serien som jag hade tänkt att vi skulle göra, för att de tyckte inte det var tillräckligt roligt. Och man kan förstå det, för att vissa saker, vi tänkte lite för mycket tror jag, tänkte lite för svårt. Till exempel så var det så att vi hade en kille som heter Jocke som gjorde animationer. Och då var tanken att det skulle vara roligt, för att man tog olika låtar som hade ordet hurts, it hurts, och det var Everybody Hurts med R.E.M. och den här som vi ska spela nu, nämligen Love Hurts. Och så gjorde han tog då en möbel, alltså det roliga i det här var att det var en animerad hurts. En hurts som med en, då istället för mun hade en låda, en hurtslåda som öppnade sig, och så sjöng hurtsen med lådan. Love Hurts, Love Hurts alltså, och Everybody Hurts. Det var ju jätteroligt tyckte vi som gjorde detta, men jag vet inte, när vi satt där i den här, där de skulle liksom, där vi skulle titta tillsammans med någon som skulle bedöma programmet, så var det, de fattade inte grejen. Det var någon som tyckte, det var lite roligt med den här byrån, men och så, de fattade liksom inte att det var det roliga, att det var att det var Hurts och att det var Hurts, att det var samma ord. Så att, nu har jag berättat det för er. Och kan ni tänka er, när ni hör den här låten så kan ni höra hur en liten hurts står och sjunger det här.

Skivan har det krångliga och långa namnet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Låten heter bara Ziggy Stardust och artisten är naturligtvis David Bowie. Hörrni, helgmorgon är slut för idag. Jag tänkte lämna er med en riktig gammal 50-tals rockklassiker, nämligen Jailhouse Rock av och med Elvis Presley. Och med detta så säger jag tack och adjö för idag och vi hörs imorgon 9:00. Hej! Was a purple gangland.